तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 33वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है? कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 106, दूसरी पंक्ति, तृतीय पंक्ति। यहाँ पर नित्या शब्द और पीछे अनित्या शब्द ये कहा है, तो एक जगह अनित्य मान लो, एक जगह नित्य मान लो। इनका प्रश्न यह है कि पहले तो शब्द को अनित्य कहा था, यहाँ शब्द को नित्य कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? वत्सायन मुनि। तो अलग अलग सिद्धांत है। तो देखिए, वो चीज तो हटा दो दिमाग से। ये क्या है? निदर्शनम, उदाहरण, प्रदर्शन। निदर्शन मतलब प्रदर्शन। किस चीज का प्रदर्शन? नहीं, एक पंचावयव को प्रस्तुत कर रहे हैं। और पंचावयव क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? ये हेत्वाभास दिखाने के लिए, सव्यभिचारी हेतु बताने के लिए। तो उसके लिए वो दोष युक्त ही तो पंचावयव प्रस्तुत करेंगे। दोष को बताने के लिए जो पंचावयव प्रस्तुत किया जाएगा वो दोष युक्त तो होगा ना, इसलिए है। ऐसा बहुत जगह होगा। कौन सिद्धांती बोल रहा है, कौन पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये ध्यान रखना है हमेशा। और पूर्व पक्षी सिद्धांती को हटा भी दो, अभी ये किसी सत्य को नहीं बताना चाह रहे हैं। ये प्रयास नहीं है कि शब्द नित्य होता है या अनित्य होता है, ये चर्चा नहीं है अभी। क्या विषय है, प्रकरण क्या है? हित्वाभास को बताना है, अनेकांतिक हेत्वाभास को बताना है, अनेकांतिकत्व को बताने के लिए केवल प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना ही दिमाग में रखो और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा वास्तव में इनकी अपनी नहीं है। आप आगे देखेंगे, ये विषय आएगा जिसमें ये शब्द को अनित्य सिद्ध करेंगे। बहुत लंबी चर्चा चलेगी, वहां सिद्धांत पक्ष है न्याय दर्शन का। सिद्धांत पक्ष है शब्द अनित्य है, वो आगे आपको स्पष्ट लगेगा। आप किसी भी ढंग से ये नहीं कह सकते कि वात्स्यायन मुनि का मत है, ऐसा आपको कभी खुद को स्वीकार नहीं होगा। ये जैसे सत्य है कि नहीं है वो पता नहीं, वो इनका सिद्धांत है, वो यही मानते हैं अनित्य है। जो पहले भी बताया अनित्य, ये पंचावयव अनित्य ही मानते हैं उसको। ये नित्य शब्द तो वैसे ही प्रस्तुत किया है, केवल पंचावयव प्रस्तुतिकरण मात्र है, ऐसा ही समझिए। राम दयालु जी, इसको परीक्षण को पहले ठीक करा करो। यहां आकर के सब यूं करते रहते हैं, फिर आप क्या कर्तव्य पूरा करते हो? जो भी कारण है, अब चलाओ तो यहां इनको समझाओ। बैठे हो अभी भी वहीं पर, आके समझाओ क्या समस्या है। दूसरा तो बोलो, ऊंचे स्वर से बोलो, क्या कारण है, क्यों ऐसा है? स्विच को तो और अच्छी तरह, कभी ऐसा होता है तो वापस बंद करके एक बार फिर उसको ऊपर कर दिया करो। उदाहरण संभव, पक्ष उदाहरण संभव नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पक्ष सपक्ष और विपक्ष में वो हेतु घटता नहीं है, असाधारण जिसके पक्ष और विपक्ष नहीं बनते वो अनुपसंहारी है, वो तीसरा वाला है। हाँ, आप किसका, दूसरे वाले को पूछ रहे हैं, असाधारण नहीं। प्रतिज्ञा तो क्या है, शब्द नित्य है, शब्द का नित्यत्व तो सिद्ध कर रहे हैं बस, तो इसमें प्रतिज्ञा को तो जो का तो थोड़ा ना लिया है। शब्द नित्य नित्यत्वात्, इनकी पक्ष में मैं बोल रहा हूं कि प्रतिज्ञा को ही हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रतिज्ञा मतलब साध्य, प्रतिज्ञा मतलब साध्य निर्देश। वैसे तो पूरी प्रतिज्ञा है नित्य शब्द, किंतु हम जब उसमें सूक्ष्मता से देखते हैं तो वास्तव में साध्य क्या है, वहां नित्यत्व साध्य है। तो साध्य का निर्देश मतलब शब्द के नित्यत्व का निर्देश किया गया है प्रतिज्ञा में, और शब्द के नित्यत्व को ही जब हेतु रूप में प्रस्तुत कर दें तब आप कह सकते हो कि प्रतिज्ञा को ही हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। कैसे, नित्य शब्द हेतु नित्यत्वात्। आप जो कहना चाह रहे हो ना कि प्रतिज्ञा को ही प्रस्तुत कर दिया, वो ऐसे बनेगा, शब्द नित्य है हेतु नित्य होने से, भाई जो साध्य था उसी को ही आपने हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया, प्रतिज्ञा को ही इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये अलग है, शब्दत्वात एक अलग चीज है, इसको यूं नहीं कहो कह सकते कि प्रतिज्ञा का ही कथन कर दिया गया, शब्द है शब्दत्व कहा है प्रतिज्ञा में, न तो शब्दत्व कहा, शब्दत्व तो नहीं कहा वहां, तो नित्य है शब्द है, नित्यत्व कहा है और शब्द को कहा है, शब्द को उसका अधिकरण माना है, पक्ष माना है, तो अब शब्दत्वात ये हेतु वो चला सकते हैं, अच्छा नहीं है, खंडित होता है, लेकिन ये बताने के लिए कि कैसे असाधारण हेतु हो गया ये। असाधारण हेतु मतलब जो न सपक्ष में मिल रहा हो न विपक्ष में मिल रहा हो, ऐसा ऐसा विशिष्ट हेतु हो गया कि जिसका कोई दृष्टांत ही नहीं, सपक्ष विपक्ष तो हैं लेकिन वो हेतु वहां घटता नहीं है। सपक्ष विपक्ष है मतलब नित्य और अनित्य दोनों तरह के द्रव्य हमें मिल रहे हैं, किंतु ये हेतु वहां पर नहीं मिल रहा है, साधन धर्म वहां किसी में नहीं मिल रहा है। साध्य धर्म वाले तो दोनों तरह के तत्व हैं, नित्य द्रव्य भी और अनित्य द्रव्य भी, साध्य धर्म वाले द्रव्य हैं इसलिए सपक्ष विपक्ष बन रहा है, लेकिन साधन धर्म ऐसा पकड़ लिया उसने जो कि कहीं भी नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में उसको कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। उदाहरण क्या होता है, जहां पर साधन धर्म के द्वारा साध्य धर्म को सिद्ध किया जाता है, साधन और साध्य धर्म दो धर्मों का साधन साधन साध्य भाव बताया जाता है। अब कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा जिसमें साधन धर्म मिल सके, तो दो धर्मों का साध्य साधन भाव वो कैसे बता सकता है, असंभव है, ये असाधारण है। हित्वाभास अनेकांतिक में अनुपसंहारी और असाधारण में भिन्नता है। अनुपसंहारी में तो सपक्ष और विपक्ष मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, लिया ही नहीं जा सकता। इसमें सपक्ष विपक्ष तो हो सकते हैं लेकिन उनमें हेतु नहीं घटता है, नहीं बनी बात। पंचावयव देखो, उसको समझ लो, पंचावयव देखो, नित्य शब्द हेतु है शब्दत्वात्। अब प्रतिज्ञा में जो नित्य शब्द है, शब्द जो पक्ष था, शब्द पक्ष है, इसका सपक्ष कौन होगा, जो भी नित्य द्रव्य होगा, जैसे आत्मा परमात्मा और भी जो भी प्रकृति आप जो भी लेना चाहें, वो नित्य पदार्थ इनकी दृष्टि से आकाश और जो जिन जिनको नित्य मानते हैं उसको ले सकते हो आप इस शास्त्र की दृष्टि से। तो अन्य नित्य द्रव्य शब्द के सपक्ष होंगे, तो मिल तो रहे हैं ना, और विपक्ष कौन से होंगे, ऐसे द्रव्य जो अनित्य होंगे या नित्य नहीं होंगे, जैसे कार्य जगत के कार्य द्रव्य शरीर आदि वृक्ष आदि। तो पक्ष यानी शब्द के सपक्ष में भी है, सपक्ष भी है और विपक्ष भी है, मिल तो रहे हैं लेकिन इनमें सब में शब्दत्व ये धर्म घटेगा क्या? शब्दत्व हेतु जो है ये किस में मिलता है? ना तो सपक्ष में मिल रहा है, यानी परमात्मा में शब्दत्व नहीं, आत्मा में शब्दत्व नहीं, विपक्ष में कार्य द्रव्यों में भी शब्दत्व नहीं। तो शब्दत्व का न मिलना पक्ष और विपक्ष में ये है असाधारण हेतु। असाधारण मतलब समान नहीं है, किसके समान नहीं है, पक्ष के समान नहीं है, ऐसा हेतु दे दिया गया जो केवल शब्द में ही मिलता है। शब्दत्व कहां मिलेगा? केवल शब्द में, रूप में नहीं मिलेगा, रस में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो असाधारण मतलब विशिष्ट, जो सामान्य नहीं है, ऐसा हेतु दे दिया गया जो एक ही जगह मिल रहा है केवल शब्द में ही, और वो साध्य बना हुआ है। तो उदाहरण कहां से लाओगे? नहीं लाओगे। शब्दत्व जो साधन धर्म है वो किस में दिखाओगे आप? शब्द से भिन्न कोई दिखाने को मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो असाधारण हेतु क्या बना? जो सब न तो सपक्ष में मिलता हो न विपक्ष में मिलता हो। एक बात हो गई। दूसरा अनुपसंहारी, सर्वम नित्यम हेतु किया प्रमेयत्वात्। अब ये सर्वम में सारी चीज साध्य कोटि में आ गई। सर्वम क्या है? पक्ष है। सर्वम क्या है? पक्ष। सर्वम नित्यम, सब नित्य है। नित्यता तो कौन सा धर्म है? नित्य कौन? नित्यता कौन सा धर्म है? साध्य धर्म। और पक्ष कौन है? सर्वम। और सर्वम में संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं आएगी, बताओ? सर्व तो सबका ग्रहण कर देगा ना, कोई चीज बचेगी जो सर्व में ना आए? तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो क्या बन गई? पक्ष बन गई। अब उन वस्तुओं से भिन्न, सपक्ष पक्ष से भिन्न होगा, विपक्ष भी पक्ष से भिन्न को ही होना चाहिए, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। तो सपक्ष नहीं बन सकता, विपक्ष भी नहीं बन सकता। उसमें साधन धर्म को घटाना वो तो आगे की बात हो गई, वो तो हो, पक्ष सपक्ष विपक्ष ही नहीं है तो धर्म तो कहां से घटाएंगे। तो जब ऐसा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए, अब ये प्रमेयत्वात् हेतु, इसके लिए ना कोई सपक्ष मिलेगा ना विपक्ष मिलेगा, इसको कहते हैं अनुपसंहारी। ये पिछले वाले से अलग हो गया, क्या भिन्नता हो गई? इसमें तो सपक्ष विपक्ष का हेतु नहीं बनता है। सपक्ष विपक्ष तो मिलते हैं लेकिन सपक्ष विपक्ष में साधन धर्म या हेतु घटता नहीं है। और अनुपसंहारी में? अनुपसंहारी में उदाहरण आप बोलो। आए नहीं थे कल कक्षा में? नहीं थे आप? अच्छा, तो पाठ तो देखा होगा, तो सूचना भी नहीं दी आपने। क्या नियम है? अगर कोई पाठ देख के नहीं आता है तो उसको बताना है पहले कि मैं पाठ नहीं देख करके आया हूं, नहीं तो ये माना जाएगा आप देख करके आए हो, आपका असत्य माना जाएगा, आप नहीं बोलते हो। तो बताया करो, जी मैंने पाठ नहीं देखा आज। हाँ भास्कर जी बताएंगे। किसमें? अनुपसंगारी में सपक्ष और विपक्ष होंगे ही नहीं, बन ही नहीं सकते, तो थोड़ी थोड़ी भिन्नता होगी ना, ये इसलिए उन्होंने अलग किया है। उन्होंने अपने ढंग से किया भिन्नता दिखाने के लिए, क्योंकि जो सव्यभिचारी है यानी जो दोनों पक्षों में जाता है हेतु, यहाँ दोनों दोनों में मतलब तो पक्ष और विपक्ष दोनों में, यहां इस तरह का नहीं है, भिन्नता दिखी तो उन्होंने अलग वर्गीकरण कर दिया। उनका ऐसा दृष्टिकोण है। ठीक है, आपके सामने केवल बात रखती, उसको पे ज्यादा मत जाओ अभी। यहां जो अनैकांतिकता दिखाई गई सव्य विचार हित वत्सयन भाष्य में जो दिया, उतने तक अपने को सीमित रख लेते हैं अभी हम। और किसी को पूछना है बोलिए। पृष्ठ 106 दूसरी पंक्ति, इसमें कहा निदर्शन नित्य शब्द स्पर्शत्वाद प्रतिज्ञा स्पर्शत्वाद हेतु। हाँ, इसमें उदाहरण देंगे बैठन में से उदाहरण बैठन से तो उसको देखने समय कैसे पढ़ा जाए, जैसे साथ में से यथा आत्मा यथा तथा, तो हम उपनय में करेंगे। यहां हम कहेंगे स्पर्श वाला व्याप्ति, व्याप्ति जो है वो उदाहरण के अनुरूप बनाएंगे। जब हमने उदाहरण वैधर्म से लिया, ये मानस बनाया किसी ने प्रस्तुति के लिए, तो व्याप्ति जो बनेगी वो वैधर्म से ही बनाएंगे। वैधर्म से व्याप्ति का मतलब है साधन धर्म का अभाव बताते हुए साध्य धर्म का अभाव बताना है। ठीक है, यहां हमारा साधन धर्म है स्पर्शत्वात, तो इसका अभाव बताया इन्होंने स्पर्श वाला होने से। जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है, नित्यता का अभाव दिखा दिया। ठीक है, अब जैसे घड़ा, जैसे घड़ा हेतु तो वही आएगा स्पर्शत्वात, हेतु होगा हमेशा पक्ष के अनुरूप। ठीक है, लेकिन उदाहरण यदि वैधर्म से आ रहा है तो व्याप्ति हमें फिर वैधर्म से देनी पड़ेगी। यदि उदाहरण हम साधर्म से दे रहे हैं तो व्याप्ति भी साधर्म से बनाई जा सकती है। हाँ, उदाहरण और बीच के हेतु के बीच में व्याप्ति देनी पड़ेगी, हेतु के बाद में व्याप्ति देते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। आप व्याप्ति को चाहे तो उदाहरण के पहले रख लो, नहीं तो उदाहरण के साथ साथ ही जोड़ दो। या व्याप्ति कोई अलग से अवयव नहीं है, इसको आप उदाहरण में ही डाल दो भले ही। और हेतु के साथ भी व्याप्ति कोष्ठक में इसलिए लिख देते हैं कि हेतु प्रस्तुत किया, इसका मतलब है कोई ना कोई व्याप्ति वो देख रहा है, क्योंकि हेतु के आते ही उसने साधन धर्म को अभिव्यक्त कर दिया। प्रतिज्ञा में साध्य धर्म वो बोल ही चुका है, इसका मतलब है साधन और साध्य धर्मों के बीच में वो संबंध देख रहा है, इसलिए हेतु के साथ भी व्याप्ति को लिख दिया जाता है। जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है। ठीक है, वहां भी लिखा जाता है, लेकिन बोलने में और इसमें आप उदाहरण में भी उसको बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ये बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें तीनों आ गए ना, प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण, बिना व्याप्ति के। व्याप्ति समझ ली गई बिना कहे। हाँ, ऐसे नहीं बोला जाएगा, वहां आपको व्याप्ति तो देनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टः, अगर आप वैधर्म से दे रहे हैं तो आपको उससे संबंधित वाक्य बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बोल दिया तो वो साधर्म से समझा जाएगा, सामने वाला खंडन कर सकता है कि नहीं आत्मा तो नित्य है, आप कैसे उदाहरण दे रहे हो, तो वहां वैधर्म में दिखाना पड़ेगा। अच्छा ये है कि साधर्म के समय भी हम उसको दिखाते हुए बोले, व्याप्ति को दिखाते हुए बोले, अच्छा तो वही तरीका है, पर चूंकि समझ लेते हैं इसलिए चल जाता है। वैधर्म में तो बतानी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा। बोलो, उसको उसको गलती दिखानी है, हमें ऐसा उदाहरण लेना होगा जो स्पर्श वाला स्पर्श वाला होते हुए अनित्य हो, बस इतने से काम चल जाएगा। यहां तो चूंकि इन्होंने साधर में वैधर में दोनों से करके दोनों ढंग से दिखाया, दो दो उदाहरण दिए हैं, सामने वाले ने इतना प्रस्तुत किया नित्य है शब्द स्पर्शत्वात्, ठीक है, और उसने उदाहरण दे दिया वैधर में से कुंभ का, अथवा उसने प्रस्तुत कर दिया जैसे कि आत्मा, साधर में से ले लो नित्य है शब्द स्पर्शत्वात् यथा आत्मा, ठीक है। उसकी व्याप्ति क्या है यहां पर, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, बुद्धि का ले आइए, बोले नहीं ये तो व्याप्ति नहीं है, स्पर्शवान होते हुए भी बुद्धि यानी ज्ञान अनित्य होता है, खंडित, बस बिल्कुल बिल्कुल उसको बोलेंगे, बोले आपने जो ये हेतु प्रस्तुत किया है ये व्यभिचारी हेतु है, क्यों, स्पर्श ये जो हेतु है ये अनित्य वस्तुओं में भी मिल रहा है। पूर्व उस वक्तावादी ने क्या व्याप्ति बनाई थी, स्पर्श गुण को नित्यत्व के साथ जोड़ा था, साध्य साधन भाव साहचर्य नियम उसने बताया था, अब उसको हम व्यभिचार दिखा रहे हैं कि ये स्पर्श गुण नित्यों में ही नहीं अनित्यों में भी मिलता है। अब अनित्य के लिए हमारे को उदाहरण देना होगा, वो बुद्धि का दे दिया जैसे यहां दिया है, बुद्धि को प्रस्तुत कर दिया, बस इतने से खंडित हो जाएगा। इनको तो चूंकि निदर्शन करना था ये सारा दोनों तरफ से, इसलिए दोनों ढंग से यानी कुल चार बातें की हैं, दो प्रस्तुतियां और दो उसके उदाहरण दिए गए, चार उदाहरण दिए, एक तो वादी ने अपनी पक्ष की पुष्टि में साधर में और वैधर में से उदाहरण दिया, और उसका खंडन करते समय दो उदाहरण दूसरे पक्ष वाले ने दिए, अणु वाला दे दिया उधर और यहां पर बुद्धि वाला दे दिया, ऐसे चार उदाहरण हुए ना, चार उदाहरण आए, नहीं तो एक से भी काम चलेगा उसमें। कल वाले पाठ में से और किसी को, हाँ पूछो रविशंकर, पिछले पाठ में से 104 चौथी पंक्ति यानी वितंडा, वो सब आएंगे इसको छोड़ करके, प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, इतना अंश तो छोड़ना पड़ेगा, ये इसका विशेष है, क्योंकि वहां पीछे तो पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह या स्थापना दोनों की होती है, वाद में भी और जल्प में भी, उतना अंश यहां विशेष कथन होने से छोड़ना होगा, एक पक्ष यहां पर स्थापना से हीन होगा, बाकी सब वो कब वही है। अगर ऐसा मानेंगे कि स्थापना से तो हीन है बाकी सारा है, तो वहां पे पंचावय पढ़ना आया है, स्थापना ही नहीं होगी तो पंचावय कैसे नहीं होगा, तो स्थापना नहीं है, मतलब पंचावयोपपन्ना का मतलब है न्यून या अधिक हेतु या प्रतिज्ञा को प्रस्तुत कर देना, हेतु या उदाहरण को प्रस्तुत कर देना, तो वाद वाले ने ली थी ये दिखा करके कि वो जल में तो खंडित हो जाएगा, आपकी बात मान ली, प्रतिज्ञा ही नहीं है तो पंचावय तो कहाँ से आएगा, ठीक है, नहीं वाक्य निरर्थक नहीं होगा, वो चर्चा में कोई हेतु प्रस्तुत कर सकता है, अपनी बात के लिए उदाहरण भी दे सकता है टुकड़े टुकड़े में किसी प्रसंग में, और खंडन करने में लगा हुआ है, और ये जो प्रतिज्ञा का प्रयोजन है हमने देखा ही बताया था, इतरेतर संबंध बताया था कि प्रतिज्ञा अगर नहीं है तो बाकी अवयव तो कहां से आएंगे, ठीक है, वो बात आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी चीजें हो या ना हो ये मुख्य लक्षण नहीं है, उसने अपनी प्रतिज्ञा ही नहीं रखी, बस अब प्रतिज्ञा नहीं है तो बाकी अवयव भी नहीं आएंगे उसके, लेकिन एक जना तो अपने पंचावयव को रख रहा है, एक तो रख रहा है एक नहीं रख रहा है, एक नहीं रख रहा है, लेकिन वो बीच बीच में कोई ना कोई हेतु भी प्रस्तुत करेगा, हेत्वाभास प्रस्तुत करेगा खंडन के लिए सामने वाले के, कोई ना कोई बीच की बात में उदाहरण भी देता रहेगा, अपनी किसी बीच की बात के लिए विपरीत उदाहरण भी देता रहेगा सामने वाले के, सामने वाले के खंडन के लिए सामने वाले ने जो पंचावयव में उदाहरण दिया है उसके विपरीत उदाहरण भी देता रहेगा, ये सब करता रहे, लेकिन जो मुख्य विषय है उसके विपरीत अपनी प्रतिज्ञा को और उसकी स्थापना में ये सारी चीज आ गई ना, अपने पक्ष की स्थापना का मतलब केवल प्रतिज्ञा कथन मात्र स्थापना नहीं होती है, बात समझ रहे हैं, प्रतिपक्ष की स्थापना का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा का कथन और बाकी चीजें भी, तभी तो उसकी स्थापना होगी, तो वो पंचावयव से रहित होगा, यही मतलब है इसका। केवल प्रतिज्ञा से रहित है ऐसा नहीं, स्थापना शब्द पर ध्यान देना, प्रतिज्ञा से हीन, प्रतिपक्ष से हीन है ऐसा नहीं है, प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन नहीं है, पहले भी ये बात आई थी। और स्थापना को भी दो ढंगों से देखना, एक तो है कि उसने अपने प्रतिज्ञा का कथन ही नहीं किया, बस इतना ही अर्थ ले रहे हैं, एक है उसने प्रतिज्ञा का कथन तो कर दिया लेकिन स्थापना नहीं कर रहा है, उसकी हेतु और उदाहरण और ये सब कुछ नहीं दे रहा है, वो भी स्थापना से हीन है। मात्र प्रतिज्ञा का कथन कोई प्रतिज्ञा की स्थापना नहीं होती है, उसको अपना पूरा पंचावयव प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रमाण अपने देने होंगे, वो अपने प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भी वितंडा में ही आएगा। कैसा व्यक्ति? जिसने अपना पक्ष कथन तो कर दिया है, वो कह रहा है ईश्वर सर्वव्यापक है, ये कह रहा है ईश्वर एक देशी है, बस इतना सा कथन कर दिया और बाकी हेतु उदाहरण आदि कुछ प्रस्तुत नहीं किए, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए, वो भी वैतंडिकी में ही आए, वितंडा में ही आएगा। बात समझ रहे हैं? तो पंचावयव आदि से स्थापना से वो रहित है, बाकी अवयव स्थापना करते हैं प्रतिज्ञा की। लेंगे ये तो ये बाधित कर देगा ना उसको, प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, हाँ ये उसको बाधित कर देगा विशेष कथन होने से। और भी कई सारे जो स्थान से वो साधन करता है, लेकिन साधन अब क्या करेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा ही नहीं की है उसने, वो खंडन में ही लगा है ना, ये तो परपक्ष प्रतिषेध से ही प्रवृत्त हुआ हुआ है, वो अपने पक्ष की स्थापना वो प्रमाण आदि से नहीं करेगा, लेकिन प्रमाण आदि का प्रयोग तो करेगा, वो क्यों करेगा, प्रतिपक्ष के खंडन के लिए करेगा, उतना उतना शलकता रहेगा। कश्यप जी क्या बोल रहे हो पता ही नहीं लग रहा है मेरे को तो, आप लोगों को समझ में आया क्या बोल गए? 105 प्रथम पंक्ति हाँ, पक्ष तो है, पक्ष तो है, पक्ष क्या है उसका, पर पक्ष प्रतिषेध ही इसका पक्ष है। पीछे जो बात आई थी अस्तुतर ही स प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, पिछला पृष्ठ पूर्व पक्षी ने कहा, प्रश्नकर्ता ने कहा कि फिर हम ये परिभाषा कर दें कि उसमें अपने पक्ष से हीन जो है वो वितंडा वाला होता है, अपने पक्ष उसका पक्ष ही नहीं होता ऐसा मान लें, तो बोले नहीं पक्ष तो होता है उसका। क्या पक्ष होता है? दो तरह से पक्ष मान सकते हैं, एक तो है अपनी प्रतिज्ञा का कथन स्थापना, वो भी एक पक्ष होता है। देखे अपनी प्रतिज्ञा आदि तो नहीं बोली लेकिन पर पक्ष का प्रतिषेध रूप पक्ष ले रखा है किसी ने, तो खंडन करना है आपका, बस वो भी तो एक पक्ष बन सकता है उसका। तो कहा कि पक्ष तो उस रूप में बन जाएगा लेकिन वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है, ये वाला पक्ष होता है ना, विपरीत विपरीत धर्म को बताने वाला जो पक्ष होता है उसकी स्थापना नहीं करता है वो, इसलिए कहा यद्वई खलु तत् प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः। वो पक्ष है यानी प्रतिपक्ष है, ये वादी के विपरीत है ना, ये वैतंडिक का तो ये प्रतिपक्ष है, लेकिन एक पक्ष है वो भी, प्रतिपक्ष भी तो एक पक्ष है, वो पक्ष तो है इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो प्रतिपक्ष से हीन है। पीछे जो कहा ना सब प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, वो प्रतिपक्ष से हीन है ऐसा नहीं कह सकते, इतने मात्र से सूत्र नहीं चलेगा क्योंकि पक्ष तो है उसका। लेकिन प्रतिपक्ष स्थापना हीन, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं ये, सुन रहे हो कांड, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो, इनका सुन भी लिया तो भी मेरी तरफ देख रहे हो, समाधान करो। पृष्ठ संख्या बोला नहीं, चौथी पंक्ति बोल रहे हो। कहाँ बोला? पृष्ठ संख्या 9 नहीं बोले, मन में ही रह गया वो। पृष्ठ संख्या 9 चौथी पंक्ति। तथापि पक्ष देखो उस प्रसंग को अलग अर्थ में लेना। मैंने एक पृष्ठभूमि वहां पर आपको बताई थी, उस पृष्ठभूमि को छोड़ करके आप ये प्रश्न कर रहे हो। वहां भी मैंने बहुत सावधान किया था, अगर आप पृष्ठभूमि का ध्यान नहीं रखोगे तो उन पंक्तियों की विसंगति रहेगी, ये उलझवा रहता है ये प्रकरण, ये अनुच्छेद भाई समझ में नहीं आया, पता नहीं यहां क्या कह दिया, यहां क्या कह दिया, और फिर जैसे तैसे अर्थ करके चलते हैं। उसके लिए पृष्ठभूमि आवश्यक है। सब प्रयोजन और निष्प्रयोजन, उस बात को रखने के लिए कथन किया जा रहा है कि वितंडा भी सब प्रयोजन होती है, बस उतने तक इसको समझो। वितंडा का स्वरूप यहां दिया गया है, इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलो, उसको छोड़ दो अभी। उससे केवल इतना सिद्ध किया गया कि वो भी सब प्रयोजना होती है वितंडा भी। आप वितंडा को प्रयोजन वाली मानोगे या नहीं मानोगे? क्यों, उसने पक्ष की तो स्थापना की ही नहीं है, फिर सब प्रयोजन कैसे हो गई वो? अब आप न मेरे से प्रश्न कर रहे हो, मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे नहीं रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। नहीं, आप पहले उत्तर दो उसका, मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले। यदि वो स्थापना नहीं करेगा, वितंडा प्रयोजन वाली होती है या नहीं? होती है। कैसे होती है? जब उसका पक्ष ही नहीं है तो वो प्रयोजन वाली कहाँ है? हम अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, तो सब प्रयोजन कहाँ हुई? वो सब प्रयोजना कहाँ हुई वितंडा? उसका पर पक्ष का प्रतिषेध करना, ये उत्तर आना चाहिए आपका। उसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है, लेकिन पर पक्ष प्रतिषेध रूप उसका पक्ष बना हुआ है, यानी सब प्रयोजन हो गया वहां, बस इतनी सी बात सिद्ध की है। यहाँ ये परिभाषा थोड़े कही गई है कि वो निष्प्रयोजन वितंडा कर रहा है। कोई निष्प्रयोजन वितंडा कर रहा है? नहीं, सब प्रयोजन है, वितंडा भी कर रहा है तो सब प्रयोजन है वो। और वितंडा का स्वरूप यहां बताया, अपनी बात को रखता नहीं है, दूसरी की बात का खंडन करता चला जाता है, ये इसका लक्षण है बस। तो क्या? हाँ संतोष जी। किसकी? हाँ वितंडा में पृष्ठ 104। हाँ सह सह का मतलब स जल्प वितंडा भवति। भाष्य में ही सह का खोल दिया ना इन्होंने, सह तो सर्वनाम है, और सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो पूर्वस्थ जो प्रकरण चल रहा है उसका ग्राहक होता है, और भाष्य से स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अन्यथा कल्पना क्यों करें हम? ये अर्थ कोई गलत हो, कोई बात हो, हेतु हो, तब तो हम कहेंगे भी नहीं चलो ये अर्थ क्यों नहीं कर लेते। ये स्पष्ट है, उतना ही लेकर के चलना चाहिए हम। शक्तिनंदन जी स्थापना नहीं, कथन करता है। पक्ष मतलब प्रतिज्ञा का कथन, प्रतिज्ञा का कथन तो करता है लेकिन स्थापना नहीं करता है, वो भी वितंडा में ही जाएगा। ही मत बोलो, क्योंकि ही बोलोगे तो आप उसको वितंडा में नहीं ले सकते जिसने प्रतिज्ञा ही नहीं बोली है। दूसरे रुको, आप क्या कह रहे हो? प्रतिज्ञा का कथन भी जो ना करे उसको ही वितंडा में लेना, या जो प्रतिज्ञा का तो कथन कर रहा है लेकिन स्थापना नहीं की है, हेतु उदाहरण आदि नहीं दिए, उसको वितंडा में, दोनों को वितंडा में लें या ना लें? मैं दूसरे जो प्रतिज्ञा का कथन करता है तो उसकी स्थापना नहीं करता। इस बिंदु में किया ना, इसके ऊपर मैं एक प्रश्न रख रहा था तो आप कहने लगे हाँ मैं भी ऐसा ही कह रहा हूं, मैं फिर वही बात कहूं आपको, ये अव्याप्ति करेगा। आपका लक्षण क्या हुआ, इनका इन्होंने क्या कथन किया, हम वितंडा में उसको मानना चाहिए जिसने प्रतिज्ञा तो बोल दी है, स्थापना नहीं किया, यानी हेतु उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं, उसे ही वैतंडिक कहेंगे। इसमें मैं बता रहा हूं अव्याप्ति क्या दोष आएगा, कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा का कथन भी नहीं करते, हेतु उदाहरण भी नहीं देते लेकिन प्रतिज्ञा का कथन भी नहीं करते, तो जो प्रतिज्ञा का कथन नहीं करते हैं वो भी तो वैतंडिक है और परपक्ष प्रतिषेध में लगे हुए हैं, उसका भी ग्रहण हमें करना है। अगर यदि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाहीन उसमें नहीं, इसको आप सीधा सीधा ही होगा वो वितंडा है, ठीक है आप निग्रह स्थान कह सकते हो उसको, वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वितंडा होती है ये तो एक प्रक्रिया है कि वाद जल पे ये वितंडा क्या चल रहा है, कौन सा उसमें निग्रह स्थान है, कौन सा हित्वाभास है या नहीं है, वो दोष तो अलग पृष्ठभूमि में छोड़ दो। ये वाद जल्प और वाद और जल्प से भिन्न एक चीज और बताई जा रही है, बस वाद और जल्प से भिन्न। आपका अभिप्राय कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लक्षण ये कह दें कि जिसमें हेतु उदाहरण नहीं होते, प्रमाणों से अपनी बात नहीं रखी जाती है, ये लक्षण दोनों जगह घट जाएगा। आपके पक्ष में बोल रहा हूं अभी मैं, जिसने प्रतिज्ञा का कथन किया है किंतु हेतु उदाहरण नहीं दिए हैं उसने भी स्थापना नहीं की है, और जिसने प्रतिज्ञा का ही कथन नहीं किया है उसने भी हेतु उदाहरण तो खैर वो देगा ही क्या, उसने भी हेतु उदाहरण नहीं दिए हैं, तो जो भी हेतु उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है वह वैतंडिक होता है, तो ये अव्याप्ति दोष से रहित हो जाएगा। ठीक है, मैं जो अव्याप्ति दोष आपको दे रहा था, आप अगर इसका उत्तर देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि जहां हेतु और उदाहरण नहीं है यानी स्थापना नहीं है वो है, वो दोनों पक्षों में जा रहा है, तो अव्याप्ति दोष कहां रहा, कह सकते हो उस रूप में कह सकते हो, लेकिन एक मोटी परिभाषा क्या दी जाती है कि वो अपनी प्रतिज्ञा का कथन नहीं करता है। सही अर्थों में वो है जो आप बोल रहे हो कि वो हेतु और उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए उसने, पर दोनों कहीं कोई ऐसा ना ले ले इससे, इस कथन से कि प्रतिज्ञा तो होनी चाहिए लेकिन हेतु उदाहरण नहीं हो उसको ही वितंडा कहेंगे, ऐसा नहीं। जिसकी प्रतिज्ञा नहीं है और हेतु उदाहरण भी नहीं है उसके, वो भी पक्ष की स्थापना से रहित है। जहां भी अपने पक्ष की स्थापना नहीं की गई है पूरी तरह से वो वितंडा कहलाएगा। बस वेद प्रकाश जी, पृष्ठ संख्या 102 प्रथम पंक्ति, अवयव संबंध मंत्रण प्रमाणीय अवयव के संबंध के बिना तो प्रमाण तत्व को सिद्ध करते हैं, इसमें नहीं, इसमें आप ऐसे देखिए, अवयव का मतलब है पंचावयव यानी अनुमान, तो क्या अपनी बात को सिद्ध करने में सदा पंचावयव का प्रयोग होता है या बिना पंचावयव के अन्य प्रमाणों से, यानी प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण उपमान प्रमाण इनसे भी अपनी बात को सिद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। उन अंशों के लिए कह रहे हैं कि हम ये ना समझ लें कि जब जब भी अपनी बात को सिद्ध किया जाता है तो वो पंचावयव से युक्त ही होना चाहिए, ये अनिवार्यता नहीं है। पंचावयव के बिना भी अन्य प्रमाणों से अपनी बात को सिद्ध किया जाता है, इसलिए यहां प्रमाण और तर्क का अलग से कथन है। यदि पंचावयवोपपन्न इतना ही कहते तो क्या अनिवार्यता बन जाती, पंचावयव से ही जो अपना साधन किया जाता है उसी को केवल ग्रहण किया जाएगा। अवयव से भिन्न, पंचावयव से भिन्न अन्य प्रमाणों से जब करते हैं तो उसको हम वाद नहीं कहेंगे, ये लक्षण आने लग जाता है, दोष आने लग जाता है ये। ठीक है, अब बोलो। अवयव मतलब पंचावयव, अवयव मतलब पंचावयव, अवयव पंचावयव ही है यहाँ पर। ये जो लिखा है ना, अंतरेणापि च अवयव संबंधम, अवयव पंचावयव के संबंध के बिना भी प्रमाणानि, यानी अनुमान से भिन्न प्रमाण, प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति, अर्थ को सिद्ध करते हैं। एक सौ चार सूत्र है, प्रतिपक्ष स्थापना है विदंडा के स्थान पर, स्वपक्ष स्थापना है विदंडा। देखो प्रतिपक्ष का मतलब यहाँ पर स्वपक्षी ही है, एक सापेक्ष कथन है, एक वादी है और वो स्थापना कर नहीं रहा है, क्योंकि वितंडा वाला कब प्रस्तुत होता है, जब सामने वाले की कोई स्थापना हो चुकी होती है, क्योंकि वो तो परपक्ष खंडन के लिए ही लगा है। अगर कोई पक्ष है ही नहीं तो वैतंड क्या करेगा, अपना पक्ष उसे रखना नहीं है, खंडन कर नहीं सकता क्योंकि सामने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेगा वो। तो वितंडक या वैतंडिक तब आता है, उसका काम तब शुरू होता है जब किसी का पक्ष रख दिया गया, और पक्ष रख दिया गया तो उसकी अपेक्षा से ये वितंडा वाला प्रतिपक्षी कहलाएगा, उस दृष्टि से प्रतिपक्ष है। लेकिन वैसे देखें तो हम कि जो भी कोई व्यक्ति स्वपक्ष, आप जो स्वपक्ष वाला अर्थ कह रहे हो उसमें आपत्ति नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, अपने पक्ष की स्थापना तो स्व फिर प्रतिपक्ष शब्द गलत हो जाएगा। आप स्व अगर लेना चाहते हैं ना, स को स्व, आप स्व बोल रहे थे क्या, स्वपक्ष स्थापना ही नो, आपका दृष्टि से सूत्र ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा सूत्र है नहीं, और ऐसी कल्पना तब करनी चाहिए जब यहां जो दिया गया है उसमें कोई गलत आपको लग रहा हो। क्यों आप ऐसी परिकल्पना कर रहे हो कि इस सूत्र की जगह ये बन जाता, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाए जहां सूत्र रचनाकार सूत्र रचना आप कर सके, तब उस तरह की बात करना ज्यादा। हाँ, अभी मुख्य इस बात करो कि इन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा नहीं कहा, उस पर आप कर लो बात। आत्मन जी, जब प्रतिपक्षी फिर से बोलो धीरे धीरे, जब प्रतिपक्षी विरुद्ध हेतु से उसके विपरीत हेतु से, और उदाहरण भी खंडन करता है, वो प्रतिज्ञा नहीं करता, स्थापना नहीं करता, लेकिन हेतु उदाहरण समझेता है उस, वो जो हेतु और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है वो दूसरे के खंडन के लिए कर रहा है। हाँ ना, आप जो बोल रहे हो उसी बात को दोहरा रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, वो हेतु और उदाहरण जो आप बोल रहे हो वो किसके लिए प्रयोग कर रहा है, दूसरे के खंडन के लिए, अपने पक्ष की स्थापना के लिए तो नहीं कर रहा है ना, अपने पक्ष की स्थापना के लिए नहीं कर रहा है ना, न तो प्रतिज्ञा रखी है उसने अपनी, और न हेतु और उदाहरण अपने अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए दिए हैं, तो ये वितंडा में आएगा। ये उत्तर तो ठीक है, हो गया, आगे बोलो इसमें क्या है। हाँ, क्या करने, क्या करने के लिए हेतु उदाहरण किस लिए दे रहा है वो ये बताओ। तो अपने पक्ष की स्थापना तो प्रतिज्ञा तो आई जाएगी ना भाई, इतरेतर संबंध है। अगर आप ये कथन कर रहे हो कि वो हेतु और उदाहरण अपने पक्ष का दे रहा है, सामने वाले के विपक्ष का देते हुए स्थापना कर रहा है अपनी, तो स्थापना की कोई प्रतिज्ञा तो होगी ना। हाँ, लेकिन उसके हेतु उदाहरण दे देता नहीं, वो हेतु उदाहरण किस लिए प्रस्तुत कर रहा है, वो मुख्य नहीं गौण भी कुछ और कोई प्रयोजन ही नहीं है, परपक्ष प्रतिषेध मात्र है, तो वो तो वैतंडिक कहलाएगा। यदि उन हेतु और उदाहरण से वो अपने पक्ष की स्थापना करने लग जाता है, इस रूप में प्रस्तुत करता है, तो प्रतिज्ञा को वो मुंह से बोले या ना बोले, हम समझ सकते हैं कि ये प्रतिज्ञा है, इसकी आपका पक्ष ये है। वो नहीं बोल रहा है तो सामने वाला बोल देगा इसका मतलब है आपका, आपकी प्रतिज्ञा ये है, वो पकड़ में आ जाएगा ना, उसका वेतन डेका तो छुड़वा देंगे ना, बीड़ी छुड़वा देते हैं ना जैसे, उसका वेतन डेका तो छुड़वा देंगे। वो नहीं बोल रहा है, हम बोल के सुनो वो कर देंगे, भाई आपकी प्रतिज्ञा यही है ना, अब वो क्या बोलेगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलेगा, ना बोलेगा तो पकड़ में आएगा कि जब प्रतिज्ञा ही नहीं है तो हेतु उदाहरण आप किसके लिए दे रहे हो, सुनो तो। और वो अगर हाँ कर देता है तो ठीक है, प्रतिज्ञा को स्वीकार हो गया, वेतन टिकट हो गया, हमें तो उसको वितंडा से छुड़ा करके जल्प में लाना है। किसी व्यक्ति को वेतन टिक है तो उसको जल्प में ले आना है, हमें उसको जल्पी बनाना है, है? जल्प्या असुत्रिपा उक्त शासश्चरंती नतम विदाथ य इमा जजाना, जो उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, कौन जो जल्पी हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। निहारेण आवृता जल्प्या चासु त्रिपा उक्त शाशस चरंती, जो जल्पी होते हैं वो परमात्मा को नहीं प्राप्त करते, पर हमें उसको वितंडा से छुड़ा करके जल्पी बनाना है पहले, और जल्पी से उसको हमें वादी बना देना है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम वाद करना चाहते हैं, वो जल्प कर रहा है तो हम उसको खिसका करके वाद में ला सकते हैं, कई बार नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, तो हम उसको बोलेंगे आपकी प्रतिज्ञा यही है ना, अगर वो ऐसा कर रहा है जैसा आप बोल रहे हो, इससे तो अलग रहा है आपकी प्रतिज्ञा ये, आप ये कहना चाह रहे हो, अब या तो वो इधर उधर जाएगा तो बोले नहीं, इसका उत्तर तो दो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो प्रतिज्ञा बोल देगा तो बस ठीक है, अब ये मत कहो कि आप वितंडा कर रहे थे क्या, इसका मतलब ठीक है हम उसको ले आए जल्प में, प्रतिज्ञा आ चुकी है उसकी, हेतु उदाहरण उसने दे ही दिए आपके कथन के अनुसार। एक वो प्रसंग देखिए, पृष्ठ संख्या 103, आत्मवीर जी वाला प्रश्न, पृष्ठ संख्या 103, 103 और 104 दोनों से जुड़ा हुआ है ये। इसमें प्रश्न था 103 में जो सबसे अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द है, पर पक्ष विघाते न, एक तो इस पर केंद्रित है, और एक अगला पृष्ठ लीजिए 104 में तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द प्रतिषेध विघातात, ठीक है, इसके लिए इनका था कि दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है। इसको समझने के लिए आप यहां से देखिए प्रमाण ही से, यानी 103 पर जो दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ होता है वार्तिककार, वार्तिककार क्या कह रहा है, प्रमाणी साधनोपालंभो लंभयो छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव, यहां तक पहले देखिए क्या कह रहा है, छल जाति निग्रह स्थानों का अंग भाव है, तो अंगी कौन है, प्रमाण अंगी है, किस रूप में अंगी है, जब प्रमाणी साधनोपालंभयो हो, प्रमाणों के द्वारा साधन और उपालंब दोनों किया जाता है, इससे सहमत है अत्मीर जी, प्रमाणों से साधन अपने पक्ष की पुष्टि और उपालंब दूसरे पक्ष का खंडन दोनों किए जाते हैं, ठीक है, तो प्रमाणों से जब साधन और उपालंब किया जाता है उसमें छल जाति निग्रह स्थानों का अंग भाव है, यानी सहायक होते हैं, ठीक बात हो गई। कैसे संघ भाव होता है, स्वरक्षणार्थत्वात् हाँ, स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा के लिए, अपने पक्ष की रक्षा के लिए, एक बात। दूसरा का न स्वतंत्राणाम साधन भाव, छल जाति निग्रह स्थानों का जो साधन भाव है, उपालंब भाव नहीं, साधन भाव अपने पक्ष की पुष्टि वाला, वो कब होता है, प्रमाण आदि के साथ ही होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र मतलब प्रमाण आदि से रहित, केवल छल जाति निग्रह स्थान से साधन भाव नहीं होता है। पिछला वाला जो अनुच्छेद समाप्त हुआ था उससे जुड़ी भी बात है ये, क्योंकि उपालंब करने से भी हम अपनी रक्षा करते हैं, वो तो उपालंब मात्र से ही हो जाता, साधन शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये साधन भाव भी बता रहे हैं इसका, कैसे साधन भाव करता है, तो ये वार्तिक कहने के बाद में अब उसको खोल रहे हैं। क्या कहा, यत तत् प्रमाण अर्थस्य साधनम, जो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का साधन होता है। वार्तिक देखो, वार्तिक में दो बातें थी, प्रमाणी साधनोपालंभयो उपालंभयो, दो बातें थी ना, साधन और उपालंभ। तो अभी केवल साधन को लिया गया है, उपालंभ को नहीं लिया है, उपालंभ को बाद में लेंगे। तो यत्तत् प्रमाणी अर्थस्य साधनम, जो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का साधन किया जाता है, अपने पक्ष की पुष्टि की जाती है, तत्र वहां पर ऐसा करने में, इस विषय में, इस संदर्भ में छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव, अंग भाव होता है कैसे, रक्षणार्थत्वात्, रक्षा करता है। प्रमाणों का प्रयोग किस लिए कर रहा है, ये साधन के लिए, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। और अपने पक्ष की पुष्टि करते हुए प्रमाणों से छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा वो अपने पक्ष की रक्षा कर रहा है। जब वो अपने पक्ष की रक्षा कर रहा है तो छल जाति निग्रह स्थान का भी साधन भाव बनेगा। प्रमाणों से जब अपने पक्ष का साधन किया जा रहा है, उस काल में छल जाति निग्रह स्थान अपने पक्ष की रक्षा करते हैं, इस दृष्टि से इसका साधन भाव है। अब ये कैसे रक्षा करते हैं अपनी, इसको आगे खोल रहे हैं। तानी ही प्रयुज्यमानानी, तानी छल जाति निग्रह स्थानानी, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो पर पक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षन्ति, पर पक्ष के विघात से। ये पर पक्ष विघाते न शब्द में ही सारी झंझट है, इसमें समस्या है। जितने भी टीकाकार हैं, ढूंढीराज जी हो गए, सुदर्शन जी हो गए, उदयवीर जी हो गए, सब ने यहां पर क्या अर्थ किया है, पर पक्ष के विघात के द्वारा, अर्थात हम, मैं यानी वादी, पर पक्ष का खंडन करता है उसके द्वारा, स्वपक्षम रक्षन्ति, अपने पक्ष की रक्षा करता है। ये अर्थ बिल्कुल गलत है प्रसंग से। ये जो अर्थ अभी मैंने किया, आप सामान्य अर्थ लेंगे ना, पर पक्ष विघात है ना, पर पक्ष के विघात के द्वारा, पर पक्ष कौन है, अपने से भिन्न वाला। ये प्रसंग पिछले अनुच्छेद में जा चुका है कि पर पक्ष के विघात के द्वारा हम स्वपक्ष की रक्षा करते हैं। जो आप लोगों ने पहले बात रखी थी कि छल जाति निग्रह स्थान अपने पक्ष की रक्षा, अपने पक्ष की स्थापना कैसे करते हैं, परपक्ष के विघात से। तो परपक्ष के विघात से जो अपनी रक्षा होती है, ये तात्पर्य तो सूत्र में केवल उपालंब शब्द से भी आ जाता था, साधन के बिना भी। और ये बात पिछले अनुच्छेद में जा चुकी है, यहां अलग बात है। इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको प्रमाण बताऊंगा, यहां क्या अर्थ लेना है हमें, परपक्ष विघाते ना, पर पक्ष के द्वारा जो हमारा विघात किया जाता है, खंडन किया जाता है, उसके निरोध के द्वारा, विघात मतलब उसको रोक देने के द्वारा, प्रतिपक्षी जो हमारा खंडन कर रहा है उसको रोक करके अपनी रक्षा करते हैं हम। दूसरे ने तीर मारा और उस तीर को रोकने के लिए हमने किसी चीज का प्रयोग किया, तो इससे हमारी स्थापना हुई ना, हमारी जो स्वपक्ष की रक्षा हुई, कैसे, दूसरे के द्वारा जो हमारे पे आक्षेप किया गया उसको रोक करके। तो यहां परपक्ष विघाते न को क्या लेंगे, परपक्ष के द्वारा जो आक्षेप किए गए उसके विघात के द्वारा। और ये अर्थ क्यों हमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि वाक्य रचना में आगे जो इन्होंने सूत्र का उदाहरण दिया, यथाच उक्तम, अब दृष्टांत के साधर्म से हम वक्ता का अभिप्राय समझेंगे, क्योंकि परपक्ष विघाते ना शब्द के दोनों अर्थ निकल सकते हैं, जैसा सब टीकाकारों ने किया है वो, और जैसा अभी मैं बोल रहा हूं वो, दोनों अर्थ आ सकते हैं शब्द की दृष्टि से। लेकिन वाक्य रचना में क्या लिखा आगे, यथाच उक्तम तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत्, ये जो दृष्टांत दिया गया, ये कैसा दृष्टांत है, क्या इसमें हम दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, किससे रक्षा कर रहे हैं, कांटों के द्वारा रक्षा कर रहे हैं, लेकिन किससे रक्षा कर रहे हैं, दूसरों के आघात से, कोई बकरी चर जाए, गाय चर जाए, कोई पशु उस पे पैर रख जाए, कोई बच्चा उसको तोड़ दे, अन्यों से रक्षा के लिए ये दृष्टांत दिया। आगे पुष्टि के लिए प्रमाण दिया। इसका मतलब है पिछला जो वाक्य था वक्ता का वो किस संदर्भ में लिया जाएगा, जब प्रतिपक्षी हमारा आक्षेप कर रहा है हमारे पे उसको रोकने के लिए। तो जल्प वितंडा को कंटक शाखा के समान माना गया है, आवरण के समान माना गया है। वो कब सार्थक होगा, जब दूसरा हमारे पे आघात करेगा। इसलिए परपक्ष विघात को कब लेना है हमारे को, दूसरा जब परपक्ष के द्वारा जो आक्रमण हो रहा है उसके विघात के द्वारा, दूसरा जब हमारा खंडन कर रहा है उस खंडन के द्वारा, ये अर्थ लेंगे। अपंक्ति ठीक है ये आत्मीर जी। अब आगे देखिए 104 पर दूसरी पंक्ति के अंत में, यश्चासौ प्रमाणी प्रतिपक्षस्य उपालंभः। ये अब दूसरी बात शुरू की है, ध्यान देना। वार्तिक देखो, वार्तिक में क्या कहा था, प्रमाणी साधनोपालंभ, प्रमाण से साधन और उपालंभ दो बातें। वार्तिक के बाद में क्या प्रारंभ किया था 103 पर, यत्तत् प्रमाणी अर्थस्य साधनम, केवल साधन कहा था, उपालंभ का कुछ नहीं कहा था। तो साधन वाली एक बात कही, अब देखो यश्चासो प्रमाणी प्रतिपक्षस्य उपालंभ, ये अब दूसरी बात ले रहे हैं आत्मीर जी। प्रसंग बदल गया ना, एक ही बात है वैसे तो, शुरू वाली वार्तिक को समझा रहे हैं प्रमाणों के द्वारा साधन और उपालंब, उसमें छल जाति निग्रह स्थान सहायक होते हैं। तो पहले बताया प्रमाणों के द्वारा जब साधन किया जा रहा है उस समय छल जाति निग्रह स्थान कैसे सहायक होते हैं, अब बता रहे हैं प्रमाणों के द्वारा जब प्रतिपक्ष का उपालंब किया जाता है, आक्षेप किया जाता है, तब छल जाति निग्रह स्थान कैसे सहायक होते हैं। ठीक है, ये प्रसंग बदल गया है। अब तदनुरूप ये शब्द समान अर्थ वाले होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थ देंगे। देखिए तो यश्चासौ प्रमाणी प्रतिपक्षस्य उपालंभ, तस्य कस्य उपालंभस्य, जो हम खंडन कर रहे हैं उसका, उसकी चैतानी प्रयुज्यमानानी, ये प्रयोग किए जाते हुए कौन, छल जाति निग्रहस्थान, बिल्कुल वही प्रसंग है। देखो बदल करके, लेकिन प्रतिषेध विघातात्, प्रतिषेध का मतलब है प्रतिपक्ष, उसका विघात करते हुए। यहां अब छल जाति निग्रह स्थान क्या कर रहे हैं, दूसरे का खंडन कर रहे हैं, आगे होकर के दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं। पहले छल जाति निग्रह स्थान क्या कर रहे थे, दूसरे के द्वारा किए गए आक्षेप से अपनी रक्षा कर रहे थे। अभी ये छल जाति निग्रह स्थान दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो प्रतिषेध के विघात से सहकारिणी भवंती, सहकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं, किनके, प्रमाणों के। तो छल जाति निग्रह स्थान प्रमाणों का के द्वारा जब साधन और उपालंब किया जाता है उसमें सहकारी होते हैं, ये वार्तिक ने कहा था। तो दोनों बातों को बता दिया इन्होंने, ये दूसरे ढंग से है। अब मैं एक सुझाव यहां पर दे रहा हूं कि ये जो दो शब्द हैं परपक्ष विघाते ना और प्रतिषेध विघातात्, क्योंकि ये शब्द रचना ऐसी है और हमें व्याख्या करके संगति लगानी पड़ रही है, ये शब्द ढंग से नहीं है। यदि हम इन शब्दों को बदल दें, परपक्ष को यहां लिया है बाद में परपक्ष विघातात और प्रतिषेध को ले जाएं पहले प्रतिषेध विघाते न, तो ये संगति बिना परेशानी के लगेगी। शब्द को बदल रहे हैं, हो सकता है लिखने करने में कहीं शब्द विपरीत हो गया हो, या तो पहले जो अर्थ बताया वो अर्थ लगाइए इसका तो संगति बिल्कुल लगेगी, और हम चाहें तो शब्दों को बदल सकते हैं। हो सकता है लिखने में शब्द इधर से उधर लग गए हों, पहले लिपिकार लिखा करते थे। तो देखो परपक्ष विघाते ना, 103 पर जो अंतिम शब्द है यहां पर परपक्ष की जगह पे तो कर दें प्रतिषेध विघाते ना, तो जो बात इस अर्थ शब्द से हम ले रहे थे पहले वही आता है प्रतिषेध के विघात से। प्रतिषेध कौन कर रहा है, विपक्षी कर रहा है, विपक्षी जो प्रतिषेध कर रहा है उसके विघात से ये अपनी रक्षा करते हैं। और वहां पर परपक्ष को ले लो, परपक्ष विघातात, परपक्ष के विघात से, परपक्ष का हम विघात कर रहे हैं, उस तरह भी ये सहकारिणी भवंती। तो दो तरह से मैं समाधान दे रहा हूं, एक तो अर्थ बदल करके, और या इन शब्दों को बदल दिया जाए हम पाठभेद मान करके, इसको पाठभेद मिलता नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं कि हमें ये त्रुटि लग रही है, नहीं तो अर्थ समझने में हमें परिश्रम करना पड़ रहा है, हमें संगति लगानी पड़ रही है, हम शब्द को बदल देंगे। बाकी इसमें जो उदयवीर जी ने लिखा है और इन्होंने इस, ये असंगति वहां सब जगह है, उस प्रश्न को उसका ठीक समाधान ये नहीं कर पाए। अब बोलो आत्मवीर जी, हो गया, श्रुति दर्जी। तो जो हाँ दो शब्दों में जो विभक्ति अलग अलग रहती है, हाँ ठीक है, उसको भी कुछ होता है। एक तो द्वितीय में रखते हैं, एक तो पंचमी में, द्वितीय में तो सामने वाले जो हमारे उससे रोकने के साथ किसमें तृतीया में, में? नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सामने वाला अंबर जो आक्रमण करता है, हाँ उसको रोकने वो नहीं, एक मिनट रुको, उसमें आप कैसे अर्थ निकाल रहे हो? आप जो कह रहे हो उस पर मैंने विचार किया, पर आप कैसे निकाल रहे हो अर्थ? जो बात आप कह रहे हो परपक्ष विघाते न, ये तृतीया विभक्ति है, करण में तृतीया है, ये करण किसका है? नहीं नहीं, पक्ष का है या विपक्ष का है? ये करण किसका है? विघात रूपी, रूपी नहीं, करण किसका है ये? जो आपने रक्षा करने वाला सिद्धांत, ये छल जाति निग्रह स्थान का के लिए कहा जा रहा है। इन किसका कर्ता कौन है? छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति निग्रह स्थानों का ये करण है। छल जाति निग्रह स्थान इसके द्वारा, किसके द्वारा? परपक्ष विघात के द्वारा। इसका विग्रह करो, समास का क्या समास देख रहे हैं? परपक्ष के विघात के द्वारा, तो वो अर्थ आ रहा है जो सब करते हैं। परपक्ष का विघात करते हुए उसके द्वारा, अब इसमें हम दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा अर्थ लेंगे तो विसंगति है आगे के सूत्र से। हम दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, हाँ उसे हम पर तो आक्रमण कर रहे, वो अर्थ आपने किया, हाँ ठीक है, तो सामने वाला हम पर आक्रमण करता है उसको रोकने के बाद, उसमें फिर पंचमी आती है, उससे हम रोक रहे हैं, उससे हम अलग हो रहे हैं, से तृतीया में, तो ठीक है आप उस, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। जिस तरह आप विभक्ति से उस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं वो ज्यादा पक्ष प्रबल नहीं है, वो तो नहीं चलेगा। शब्दों को दोनों जगह शब्द दिया गया, शब्द तो यहाँ 104 पृष्ठ में जो प्रतिषेध उसको इस दृष्टि से देखें देखो तीन है, एक तो तीन है एक तो चार में, दोनों जगह शब्द तो समान है, केवल विभक्ति में अंतर है। नहीं नहीं नहीं, शब्द समान नहीं है, शब्द तो अलग अलग है, तभी तो बदलवा रहा हूँ। अगर शब्द का बिल्कुल समान ही अर्थ होता तो बदलवाने की बात ही नहीं आती। पहले परपक्ष का जो अर्थ कर रहा था वो प्रतिषेध अर्थ करने में, प्रतिषेध विघाते ना, ये बहुत अच्छा संगत है, एकदम भाषा में समझ में आ जाएगा। शब्द जो मैं बदलवा रहा हूँ, प्रतिषेध का अर्थ अलग और परपक्ष का अलग अर्थ मान करके अलग है। परपक्ष का मतलब तो है वो व्यक्ति, परपक्ष व्यक्ति, और प्रतिषेध मतलब है उसके द्वारा किया गया जो प्रतिषेध है वो, तो प्रतिषेध विघात है ना, परपक्ष के द्वारा जो विघात किया गया। इसी कारण से देखो ये जो प्रतिषेध शब्द है ना बाद वाला, उसकी इनको सुदर्शन जी को व्याख्या करनी पड़ी। प्रतिषेध मतलब परपक्षी अर्थ लिया है उन्होंने वहां पर, जो परपक्ष प्रतिषेध स्वरूप है, अर्थ वहां पर वो परपक्ष ही ले रहे हैं, लेकिन प्रतिषेध का परपक्ष अर्थ कैसे लिया, तो उसको उन्होंने व्याख्या करके लक्षणा से लिया कि जो परपक्ष होता है वो क्या होता है, हमारा प्रतिषेध ही तो करता है, तो परपक्ष जैसे प्रतिषेध ही हो गया, ऐसी व्याख्या उनको करनी पड़ी है। इसलिए यहां प्रतिषेध का मतलब परपक्ष ही ले रहे हैं, तो बहुत बिल्कुल सरल उपाय तो यही है कि शब्द बदल लिए जाए। यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि कहीं उलट सीत हो गई है लिखने करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जैसा का तैसा हमें लेना है तो फिर वैसी व्याख्या करनी पड़ेगी जो मैंने बात कही है। अगर वैसा नहीं करते तो असंगति का दोष आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हेत्वाभासों के प्रसंग में एक हेत्वाभास हमने देखा, अनेकांतिक सव्य विचार। अब दूसरा हेत्वाभास, सूत्र छठा, पृष्ठ संख्या 105, 107, हाँ पृष्ठ संख्या 107, सूत्र संख्या 6। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धः, सिद्धांत को स्वीकार करके, ये सिद्धांत को स्वीकार करके मतलब प्रतिज्ञा नहीं लेना है, अपनी कोई जो सिद्धांत उसने स्वीकार कर रखा है, प्रतिज्ञा नहीं, कोई सिद्धांत मान रखा है उसने, उसको स्वीकार करते हुए तद विरोधी उससे विपरीत हेतु दे देना वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। भाष्य तम विरुणद्धि इति, तम इति सिद्धांतम, स्थापित सिद्धांत को तम सिद्धांतम विरुणद्धि इति, इसलिए तद विरोधी उसका विरोधी होता है। इसी को आगे खोल रहे हैं, अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहन्ति इति, स्वीकार किए गए सिद्धांत को खंडित करता है वो। इसके लिए अब आगे उदाहरण दिया, यथा सो अयम विकारो व्यक्ते अपयति नित्यत्व प्रतिषेधात्। इसमें प्रतिज्ञा और हेतु दिए हैं, प्रतिज्ञा क्या है, सोयम विकार, यह विकार, विकार का मतलब है कार्य, जो भी कार्य जगत होता है उसको विकार कहते हैं, जैसे कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, कार्य प्रकृति को विकार बोलते हैं, यानी उसका परिवर्तित रूप जो है। तो जितना भी विकार है यानी कार्य द्रव्य है वो व्यक्ते है अपयति, व्यक्त से अभिव्यक्ति से चित हो जाता है, अपयति पृथक हो जाता है, क्यों हो जाए, ये इसकी प्रतिज्ञा है कि जो जो भी कार्य है वो नष्ट होने वाला है, जो जो भी कार्य है वो अपनी विद्यमानता से वर्तमान स्वरूप से हट जाएगा, चित हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। हेतु नित्यत्व प्रतिषेधात्, क्योंकि इसमें नित्यत्व का प्रतिषेध है, इसमें नित्यत्व नहीं है, जिस जिसमें नित्यत्व नहीं होता वह अपने व्यक्ति से अपैति दूर हो जाता है, अपने स्वरूप से पृथक हो जाता है, जो जो जिस जिसमें नित्यत्व नहीं है। आगे इसी को खोल रहे हैं, न नित्यो विकार उपपद्यते, विकार न नित्य उपपद्यते, या विकार नित्य न उपपद्यते, जो जो भी विकार है वो नित्य सिद्ध नहीं होता। जो पीछे कहा था ना नित्यत्व प्रतिषेधात्, इसका और विकार का जो संबंध था क्या, जो जो भी विकार होता है वह नित्य सिद्ध नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहो तो जो नित्य होता है वो कभी विकार नहीं सिद्ध होता, जो नित्य है वो विकार नहीं होता, दोनों कह सकते हैं। अब इतना कह करके वो एक बात और कह रहा है, अपेतो अपि विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात्। ये जो विकार था ये अपेत हो गया, चला गया है अपने स्वरूप से, फिर भी वो है, घड़ा था नष्ट हो गया लेकिन फिर भी वो है, अपेतो अपि, वो चला गया है अपने स्वरूप से लेकिन फिर भी है, क्यों, विनाश का प्रतिषेध होने से, क्योंकि वस्तु का नाश तो कभी होता ही नहीं है, ये इसका सिद्धांत है पृष्ठभूमि वाला। जो भी विकार अपने स्वरूप से चला जाता है वो नष्ट नहीं होता है, बना हुआ रहता है, ये उसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के विपरीत उसने ये कथन कर दिया नित्यत्व प्रतिषेधात्, ये हेतु उसके सिद्धांत के विपरीत कथन हो गया। एक तरफ कह रहे हैं कि वो नष्ट होकर के भी विद्यमान है, दूसरी तरफ कह रहे हैं इसमें नित्यत्व का प्रतिषेध है, विद्यमान है तो नित्यत्व का प्रतिषेध कैसे होगा, विद्यमान यदि है वो नष्ट होने के बाद भी, तो ये कैसे कह रहे हो कि नित्यत्व का प्रतिषेध है, नित्यत्व उसमें नहीं है, विरुद्ध हो गया ना। इसी बात को आगे समझाएंगे, तो सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति हेतु, नित्यत्व प्रतिषेधात ये जो हेतु है वह व्यक्ते है अपेतो भी विकारो अस्ति, व्यक्त हुआ हुआ विकार भी अपेत हुआ, व्यक्त से अपेत हुआ हुआ विकार भी है इस कथन से, अनेन स्व सिद्धांत न विरुद्धते, अपने इस सिद्धांत से विरुद्ध हो रहा है। कथम कैसे विरुद्ध है ये, इसी को खोल रहे हैं, व्यक्ति ही आत्मलाभ, व्यक्ति का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति, व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति, इसी को दूसरे शब्दों में कहा आत्मलाभ, उसका जो अपना स्वरूप है उसका उपलब्ध होना, लाभ होना, प्राप्त होना। व्यक्ति ही आत्मलाभ है, और अपाय प्रच्युति ही, अपाय क्या है, अपने स्वरूप से च्युत हो जाना, उसका वो स्वरूप नहीं रहा, ये इसे ही अपाय कहते हैं। अब तर्क कर रहे हैं, यदि आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति, यदि आत्मलाभ से प्रच्युत होते हुए भी विकार है ऐसा कथन कर रहे हो, तो जैसा कि ये कह रहा था, जैसा कि उसका सिद्धांत था, तो नित्यत्व प्रतिषेधो नोपपद्यते, आपका जो नित्यत्व प्रतिषेध का हेतु है वो वहां संगत नहीं लगेगा। जो नष्ट होकर के भी है, जो है उसमें नित्यत्व का प्रतिषेध कैसे कह सकते हो? है मतलब तो चल रहा है ना वो अभी, तो है तो नित्यत्व का प्रतिषेध नहीं होगा। आगे, यत व्यक्ते है अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वम्, और जो व्यक्त का अपेत होते हुए भी विकार का अस्तित्व है, विद्यमान है, तो तत्खलु नित्यत्वम इति, वो तो फिर नित्य है। व्यक्त जो अपैत हो गया है फिर भी है, इसका मतलब है फिर तो वो नित्य हो जाएगा, नित्यत्व का प्रतिषेध नहीं होगा। आगे, नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्यत्व का प्रतिषेध किसे कहते हैं, यानी अनित्यत्व किसे कहते हैं? तो कहा विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते है उपपत्ति ही, विकार की कार्य द्रव्य की आत्मलाभ से, अपने अस्तित्व से प्रच्युति की सिद्धि होना, कि वो प्रच्युत हो चुका है, गया। अब हम जिस समय मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो ये कहेंगे ना कि चला गया है, अब नहीं है। वो कहे कि नहीं, चला गया फिर भी है, भाई है तो फिर तो वो नित्य है, और चला गया है तब तो अनित्य कह सकते हो आप। लेकिन आप चला गया और फिर भी कह रहे हो है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसका नित्यत्व का प्रतिषेध है, है तो फिर तो नित्यत्व हो गया उसका। अस्तित्वम च आत्मलाभात, अच्छा पीछे वाली पंक्ति, यद आत्मलाभात प्रच्यवते, भाल जोड़ देना यहां पर, आत्मलाभात ला के बाद में भा, यद आत्मलाभात प्रच्यवते तद अनित्यम दृष्टम, जो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है वह अनित्य देखा जाता है। यदस्ति न तद आत्मलाभात प्रच्यवते, और जो है वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं कहा जा सकता। अस्तित्वम च आत्मलाभात प्रच्युति रीति च विरुद्धौ एतौ धर्मौ न सह संभवतः, अस्तित्व और आत्मलाभ से प्रच्युति, ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते। होना और न होना ये दोनों एक साथ नहीं होते, अस्तित्व और आत्मलाभ से प्रच्युति ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, और न सह संभवतः, एक साथ संभव नहीं होते ये। स्वयं हेतु, ये इसका हेतु, यम सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति इति, जिस सिद्धांत को आश्रित करके ये प्रस्तुत अपनी बात को आगे पंचावयव रख रहा था उसको ही खंडित कर देता है, ऐसा हेतु। ऐसा हेतु प्रस्तुत कर देना जो अपने सिद्धांतों के विपरीत हो जाए, ये भी हेत्वाभास है। कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं बोल सकता। अगर उसका सिद्धांत भिन्न होता और उसको खंडित नहीं कर रहा होता तो ये हेत्वाभास नहीं मान सकते थे। हो सकता है हेतु तो ठीक प्रस्तुत किया उसने, लेकिन सिद्धांत गलत मान रखा है पहले, इसलिए वो हेतु भी उसका गलत ही माना जाएगा। इसके पीछे भावना क्या है कि बातचीत करते हुए वाद जल्प वितंडा जो भी कर रहे हैं उसमें हमें अपनी कही हुई बात के विपरीत कुछ भी नहीं बोलना है, हमें उसके अनुकूल ही बोलना है। या तो हम अपना सिद्धांत बदल दें, हमें समझ में आ गया कि गलत है, अपना सिद्धांत बदल दें और कहें नहीं ऐसा मानता हूं, फिर आप बोल लो भले ही, लेकिन हमने वो पिछला सिद्धांत पकड़ रखा है, सामने वाले को तो यही पता है कि आपका सिद्धांत ये है, और अब अगर कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो विपरीत जाती है, सामने वाला एकदम टोकेगा कि ये बात तो आपके उस कथन से विपरीत जा रही है, आप ये नहीं बोल सकते, उसको अधिकार नहीं है। सिद्धांत बदल करके बोल सकता है वो, और सिद्धांत बदल देगा तो फिर तो सामने वाले के जैसा ही हो जाएगा, ये विरुद्ध हेत्वाभास। नहीं, निग्रह स्थान आएगा तो ठीक है, सत्याग्रही है, वाद चल रहा है, बदल दिया बदल दिया। नहीं, ओहो, आप उस बात को क्यों पकड़ बैठे कि सिद्धांत को बदल देगा, मैं तो बात को समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां इन्होंने कोई बात रखी क्या सिद्धांत बदलने की? तो आप बगल वाली बात जो मैंने कही उसको पकड़ करके ऐसे क्यों अटक गए? यहां केवल इतना है, अपने सिद्धांत के विपरीत बोलना विरुद्ध हेत्वाभास है, बस इतनी सी बात है। ये तो मैं अलग से साथ में बोल गया, यदि कोई बोलता है वो कह नहीं मैं तो यही हेतु प्रस्तुत करूंगा, वो तब बोल सकता है जब उसने सिद्धांत बदल दिया हो, यानी सिद्धांत के अनुरूप ही बोलना है, तब भी सिद्धांत के अनुरूप ही हमें प्रस्तुति देनी है। ये विरुद्ध हेतुवाद हो गया। हाँ, दो तरह का जो विरोध बताया, एक तो नित्य मानता विकार, विकार व्यक्ति व्यक्ति से अपैत होने पर भी रहता है, व्यक्ति है अपैती ये भी मान रहा है वो, लेकिन व्यक्ति अपैती के साथ साथ अस्ति ये भी मान रहा है, उस पे ये बात कह रहा है। व्यक्ति अपैती ये तो दोनों मानते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष वाले, वो क्या कह रहा है, व्यक्ति है अपैती अस्ति च, और व्यक्ति है अपैती, जो भी व्यक्त होता है वो चला जाता है, क्योंकि उसमें नित्यत्व का प्रतिषेध होता है। तो नित्यत्व का प्रतिषेध आप कह रहे हो, तो व्यक्ति अपैति अस्ति ये कैसे बन सकता है कथन? वो टूटने के बाद में नहीं रहता खड़ा, नहीं घड़ा रुकने नहीं रहता, ये अलग बात है, वो अलग बात है। अगर कोई कहे कि घड़ा नष्ट होने पर घड़े के रूप में नहीं रहता है लेकिन कारण रूप में रहता है, तो नित्यता किसकी है, घड़े की है, उपादान कारण की, मिट्टी की या जिसकी भी लोगे, घड़े की तो नहीं है ना। तो अस्ति मतलब व्यक्ति है अपैति अपि अस्ति, व्यक्ति से नष्ट होकर के भी वो है, ये है किस पे घटेगा, घड़े पे ही तो घटना चाहिए ना, घड़े पे आपत्ति की जा रही है। घड़ा नष्ट होने के बाद शून्य हो गया है, अभाव हो गया है, ऐसा तो इनका भी नहीं मानना है, लेकिन घड़ा तो नहीं है, है तो वो अपने उपादान कारण के रूप में है, घड़े के रूप में नहीं है, उसी का ही खंडन माना जाएगा। जो ये कहते हैं, यानी जैसे सांख्य और योग कहते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी की है उदयवीर जी ने कि ये खंडन किसका किया, सांख्य और योग का, बोले सांख्य और योग के सिद्धांत को गलत ढंग से प्रस्तुत करके वात्स्यायन भाष्य ने खंडन किया है। ठीक है, हम इसको सांख्य और योग का सिद्धांत ही ना माने, सांख्य योग की भाषा है ये, लेकिन सांख्य योग कार्य द्रव्य के नष्ट होने पर भी ये कहते हैं है, अभाव नहीं हो गया है, यानी उपादान कारण तो अभी भी है, उसको कह रहे हैं, उपादान कारण नहीं रहता ये भी कहीं नहीं कहेंगे, इसलिए उनका खंडन हम मान ही नहीं रहे हैं इसको, सांख्य और योग का। जो व्यक्ति ये कहे कि घड़ा था, नष्ट भी हो गया फिर भी है, जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि इसके लिए कुछ लोग शब्द के लिए कहते हैं कि जो शब्द हैं, बोले बोले गए हैं, अब वैसे तो दिखता है कि बोला और चला गया, अब तो दोबारा तो सुनाई नहीं दे रहा है, जो बोला था वो तो निकल गया, बोले नहीं सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसी ब्रह्मांड में है, शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता, नित्य है, वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र खोज लिए हैं कि भूतकाल में जाकर के, क्योंकि जो शब्द महाभारत काल में बोले गए थे, श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे थे, वो शब्द तो नष्ट होता नहीं है, वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और दूरी नहीं चले गए, क्योंकि ब्रह्मांड है इसलिए यही चक्कर लगा रहे हैं। हम यदि कोई ऐसा यंत्र विकसित कर लें तो उन शब्दों को पहचान सकते हैं, और वैज्ञानिकों ने खोज भी लिया है, ऐसी ध्वनियां खोज ली हैं। अब ये व्यक्ति क्या मान रहा है, शब्द को नष्ट भी होता हुआ मान रहा है, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन नष्ट होते हुए भी उसको वैसा नष्ट नहीं मान रहा, बोले नहीं है, विद्यमान तो है, अभी भी तरंग रूप में है, शब्द शब्द रूप में नहीं है, तरंग रूप में है, क्यों, क्योंकि शब्द नित्य है। ऐसा बोलते हैं ना, विज्ञान के नाम पे बहुत बोलते हैं ऐसा, ऐसा कोई यंत्र नहीं खोजा गया है अभी तक, लेकिन विज्ञान के नाम पे कुछ भी बोल दो, फिर जैसे वेद के नाम से बोल दो कुछ भी, ऐसे विज्ञान भी प्रमाणिक है उसके नाम से बोल दो। शब्द जो ध्वन्यात्मक है वो अनंत काल तक कभी नहीं रह सकता, वैशेषिक की भी दृष्टि से देख लो, न्याय की दृष्टि से देख लो, वो नष्ट होगा। ऐसा पक्ष है लोगों का, ठीक है, तो उसका खंडन कर रहे हैं, सांख्य और योग का खंडन नहीं है। आगे चलते हैं, अभी अगला हेतु हेत्वाभास है प्रकरण सम, प्रकरण सम हेत्वाभास। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः, जिससे प्रकरण की चिंता चली थी। प्रकरण क्या है, चिंता क्या है, आगे बताएंगे। प्रकरण मतलब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, जिस कारण से ये चली थी उसी को स, स मतलब वही, जिससे प्रकरण की चिंता हुई थी, जिस हेतु से, उसी को निर्णय के लिए कथन कर देना, अपदिष्ट कर देना, ये प्रकरण सम हेत्वाभास है। भाष्य देखिए, विमर्शाधिष्ठानौ पक्ष प्रतिपक्षौ उभौ अनवसितौ प्रकरणम्। प्रकरण किसे कहते हैं, उसको खोल दिया। विमर्श के अधिष्ठान वाले, विमर्श है अधिष्ठान जिनका, विमर्श है आधार जिनका, संशय है आधार जिनका, किनका, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष, संशय है तभी पक्ष प्रतिपक्ष है, और वो अनवसित हैं, अभी समाप्त नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, इसे कहते हैं प्रकरण। बातचीत चल रही है, अभी पक्ष प्रतिपक्ष चल रहे हैं, अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो वो चलना ये प्रकरण कहलाएगा। तस्य चिंता, उस प्रकरण की चिंता को कहते हैं प्रकरण चिंता। तो यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे ये प्रकरण की चिंता हुई, चल रही है, वो कौन है, संशय, विमर्श। भाई संशय था तभी तो ये चली ना चर्चा, नहीं प्रकरण इतना ही लिखो, तस्य चिंता, उसकी चिंता, उसी को और आगे खोल रहे हैं। विमर्शात प्रभृति प्रांग निर्णयात यत समीक्षणम, विमर्श से लेकर के और निर्णय के पहले तक जो समीक्षा की जाती है वो चिंता कहलाती है, विचार कहलाता है, चिंतन, चिंता, चिंतन, विचार। संशय से लेकर के निर्णय के पहले तक का जो चलता है उसे चिंता कहते हैं। तो ये जो सारी बातचीत जिस कारण से चल रही है उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत करता है। समीक्षणम जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा यत कृता, जिसके कारण से हुई है। जिज्ञासा क्यों उत्पन्न हुई, संशय के कारण से, संशय होता है, संशय हुआ तो जानने की इच्छा हुई कि भाई वास्तव में क्या है। तो जिज्ञासा जिस कारण से हुई थी, जिस हेतु से हुई, स निर्णयार्थम प्रयुक्त, वह निर्णय के लिए प्रयुक्त किया जाता हुआ, प्रयोग होने पर उभय पक्ष साम्यात, वो तो दोनों पक्षों में समान है, इसलिए प्रकरणम अनति वर्तमान, प्रकरण को समाप्त न करता हुआ, प्रकरण समो, प्रकरण के समान होने से निर्णय आय न प्रकल्पते, वो निर्णय में समर्थ नहीं होता है। अभी उदाहरण देंगे, निदर्शन करेंगे, उससे पता लगेगा। प्रज्ञापनम तु, प्रज्ञापनम मतलब निदर्शन, इसको समझा रहे हैं आप कैसे। प्रतिज्ञा अनित्य शब्द, नित्य धर्मानुपलब्धे है, यह हेतु हो गया, अल्पविराम। शब्द अनित्य है, हेतु नित्य धर्म के न मिलने से, शब्द अनित्य है, हेतु नित्य धर्म के न मिलने से, नित्य धर्म अनुपलब्धे। आगे देखिए, इति अनुपलब्धमान अनित्य, ये जो लिखा हुआ है अनुपलब्धमान, आ की मात्रा न के बाद जो आ की मात्रा है वो हटा लीजिए, अनुपलब्धमान नित्य धर्मकम, अनित्य धर्मकम नहीं है ये, नित्य धर्मकम है, इसलिए उपलब्ध अनुपलब्धमान नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम स्थाल्यादि, आ को हटा लेना। जिसमें, अब देखो उदाहरण दे रहा है ये स्थाली का, वैधर में से, इसादर में से, जिस जिसमें नित्य धर्म अनुपलब्ध होता है वह वह अनित्य होता देखा जाता है, जैसे स्थाली, स्थाली में भी नित्य धर्म नहीं देखा जाता है इसलिए वो अनित्य है, इसी प्रकार से शब्द में भी नित्य धर्म नहीं देखा जाता है इसलिए वो अनित्य है। बन रहा है पंचाव्य, ठीक लग रहा है ना। अब इसके विपरीत दे रहे हैं, देखो दूसरे ढंग से क्या कह रहे हैं, नित्य है शब्द, है शब्द नित्य है, कौन कौन ठीक है, कश्यप जी, इनको तो दिखाना है बस, शब्द नित्य है अनित्य ये विषय है यहां पर नहीं है, ये केवल निदर्शन है, पंचय होता है। दूसरी प्रतिज्ञा नित्य है शब्द, शब्द नित्य है, हेतु अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, अनित्य धर्म के न मिलने से। उसने कहा था शब्द नित्य है, अनित्य धर्म के न मिलने से नहीं, अनित्य शब्द है नित्य धर्म के न मिलने से। इसने कहा नित्य शब्द है अनित्य धर्म के न मिलने से, ये भी प्रस्तुत कर सकता है ऐसे ही। क्यों? अनुपलब्धमान अनित्य धर्म कम नित्यम दृष्टम आकाश आदि, जिसमें अनित्य धर्म दिखाई नहीं देते हैं वो नित्य होता है, जैसे आकाश, आकाश में अनित्यता का कोई धर्म दिखाई नहीं देता जैसे वो नित्य है, ऐसे ही शब्द में भी अनित्यता का कोई धर्म दिखाई नहीं देता इसलिए वो नित्य है। ये प्रस्तुति दे दी। दोनों में प्रकरण सम हेतु है, प्रकरण सम हित्वाभास है, दोनों ही पक्षों में, दोनों जगह है सही है। अब अगली बात कह रहे हैं, देखो सव्यभिचार हेतु से इसकी भिन्नता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत्र समानो धर्म संशय कारणम, कोई समान धर्म जहां संशय का कारण होता है, समान धर्म और वो हेतुत्वेन उपादीयते, हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, स संशय समा, वो संशय के समान होता है, जैसे संशय प्रकरण को चलाता है ऐसे ही वो समान हेतु भी प्रकरण को चलाता रहता है। उत्तर नहीं बनेगा, प्रकरण चलता रहेगा, संशय जब तक है तब तक प्रकरण चलेगा, ऐसे ही ये हेतु जब तक है तब तक प्रकरण चलता रहेगा, इसलिए वो संशय के समान है। और सव्यभिचार एवं, उसको तो सव्यभिचार ही कहेंगे, उसको प्रकरण सम नहीं कहेंगे। यहां प्रकरण सम में ऐसा हेतु जिस जो प्रकरण को चलाता रहता है, प्रकरण के समान है, तो कोई कह सकता है कि वहां अपने व्यभिचार वाले में जो हेतु पंचावय प्रस्तुत किया था वहां भी तो है। वहां पर आप देखिए शब्द नित्य है, स्पर्श होने से, हेतु कौन सा दिया? स्पर्श होने से, आत्मवत, आत्मा के समान। दूसरे ने प्रस्तुत कर दिया शब्द, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, वो भी मान लो प्रस्तुत कर देगा स्पर्शत्वात्, स्पर्श वाला होने से, जैसे बुद्धि स्पर्श वाली होते हुए बुद्धि अनित्य है, ऐसे ही शब्द भी स्पर्श वाला होते हुए अनित्य है। अब दोनों ने हेतु प्रस्तुत किया है स्पर्शत्वात्, इन पंचावयवों के और वास्तव में क्या है सीख सिद्धांत है उसको अभी छोड़ देना, प्रस्तुति को केवल देखना। एक ने कहा शब्द नित्य है, दूसरे ने कहा शब्द अनित्य है, हेतु दोनों ने क्या दिया? स्पर्शत्व। शब्द स्पर्श है ये दोनों मानते हैं, शब्द में स्पर्श गुण नहीं है, लेकिन स्पर्श गुण हो, स्पर्श इस हेतु से सिद्ध क्या कर रहे हैं? साध्य धर्म दोनों के अलग अलग हैं, एक शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा है, एक अनित्य सिद्ध कर रहा है। जो शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा था उसकी व्याप्ति क्या है? जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, जैसे आत्मा, ये प्रस्तुति हो गई। इसने क्या कहा? जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे बुद्धि। दोनों ने पंचावय प्रस्तुत किए, दोनों का हेतु स्पर्शत्व, ये प्रकरण को समाप्त नहीं कर सकता, दोनों ही खंडित होंगे, दोनों खंडित होंगे वास्तव में, लेकिन वो समाप्त नहीं कर रहा है। उस स्थिति के लिए यहां पर कहा यत्र समानो धर्म संशय कारण, ये शब्द का स्पर्शत्व, शब्द में स्पर्श गुण नहीं है, यही तो संशय का कारण है कि स्पर्श गुण वाला शब्द नित्य है या अनित्य है, और उस स्पर्श गुण को ही जो संशय का कारण है उसको ही हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, तो कोई कह सकता है ना कि ये भी तो प्रकरण समी है, जिस कारण से ये प्रकरण शुरू हुआ था, संशय का कारण ही तो ये था, इसको भी संशय सम में ले लेना चाहिए। बोले नहीं, यहां तो वो हेतु दोनों पक्षों में मिल रहा है, आत्मा में भी मिल रहा है, नित्य आत्मा में भी मिल रहा है, और अनित्य बुद्धि में भी मिल रहा है, ज्ञान में भी मिल रहा है। ऐसा जो हेतु होगा वो तो अनैकांतिक होने से सव्यभिचार में ही जाएगा, यद्यपि ये भी संशय सम है, प्रकरण इससे चलता है, लेकिन ये सव्यभिचारी है, उसको इधर मत ले लेना, स्पष्टता के लिए कहा। आगे या तो विमर्श से विशेषापेक्षिता, उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च सा प्रकरणम प्रवर्तयति। जो विमर्श की विशेष अपेक्षिता है, पीछे हमने देखा था संशय में विशेष की अपेक्षा रहती है हमेशा, जब जब संशय होता है तब समान धर्म की तो प्राप्ति होती है, विशेष को वो प्राप्त नहीं करता इसलिए संशय होता है। तो संशय की यानी विमर्श की विशेष अपेक्षिता रहती है, विशेष की अपेक्षा रहती है, और ये विशेष अपेक्षिता उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धिश्च, दोनों पक्षों के विशेष की अनुपलब्धि है। नित्य वाला कह रहा है अनित्य धर्म के न उपलब्ध होने से, अनित्य वाला कह रहा है नित्य धर्म के न होने से, दोनों अनुपलब्धि दिखा रहे हैं। ये सा प्रकरणम प्रवर्तयति, इसी ने तो प्रकरण शुरू किया था। यदि शब्द में नित्य धर्म दिख जाता तो निर्णय हो जाता, यदि शब्द में अनित्य धर्म दिख जाता तो निर्णय हो जाता। शब्द में चूंकि नित्यत्व धर्म और अनित्यत्व धर्म मिल नहीं रहा है इसीलिए तो संशय चला था, और उसी को हेतु बना दिया दोनों ने, नित्यत्व कि नित्य के नित्य धर्म के अनुपलब्ध होने से, इसने कह दिया अनित्य धर्म के अनुपलब्ध होने से, जिस कारण से यह संशय चला था उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत करना प्रकरण सम हेतुभाष है। इसी को आगे खोल रहे, यथा शब्दे नित्य धर्मो नोपलभ्यते एवं अनित्य धर्मो अपी न उपलभ्यते, जैसे नित्य धर्म नहीं मिलता है ऐसे अनित्य धर्म भी नहीं मिल रहा है। सेयम उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति, तो इन दोनों पक्षों में विशेष की अनुपलब्धि इस प्रकरण को चलाती रहेगी, क्योंकि विशेष उपलब्ध नहीं हो रहा है तो संशय बना रहेगा, और संशय बना रहेगा तो प्रकरण चलता रहेगा। कथम विपर्य ही प्रकरण निवृत्ते है, अगर विपरीत भाव हो यानी किसी भी पक्ष का धर्म विशेष उपलब्ध होते ही प्रकरण की निवृत्ति हो जाती है। यदि नित्य धर्म शब्द गृहीत, यदि शब्द में नित्य धर्म गृहित हो जाए न स्यात् प्रकरणम, उसी समय समाप्त हो जाएगा ये प्रकरण यानी चर्चा नहीं चलेगी। यदि वा नित्य धर्मो गृहीत, यदि नित्य धर्म गृहित हो जाएगा एवं अपि निवर्तेत प्रकरणम, ऐसे भी प्रकरण चला जाएगा समाप्त हो जाएगा। सो अयम हेतु उभौ पक्षौ प्रवर्तयन अन्यतर से निर्णयाय न प्रकल्पते, इस प्रकार से ये हेतु दोनों पक्षों को चलाता हुआ, दोनों के अलग अलग हेतु हैं और उन हेतुओं से निर्णय नहीं हो पा रहा है, वो चला ही रहा है प्रकरण को चला ही रहा है, तो ये तो प्रकरण सम हेतु हो गया, इससे निर्णय नहीं हो सकता, ये भी हेत्वाभास कहलाएगा। ठीक है, इतना रखते हैं। तैतीस चौतीस कौन सी पंक्ति पृष्ठ 110 में प्रकरण चिंताम, बिंदी बिंदी लगा लीजिए, प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति। प्रणोतम ओ नमस्ते जी।